right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Rițu, urmează Romania's Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Locul 100 este ocupat săptămâna aceasta de marele hit Somewhere Over the Rainbow. Locul 99, Jessie J, Price Tag. Urcăm mai sus pe locul 98, unde se află Tayo Cruz și Flo Rida cu Hangover. Locul 97, ocupat săptămâna aceasta de Jennifer Lopez și Lil Wayne, I'm Into You. Pe 96, Airplay 100, Carmin, Crash Your Party. Ne oprim pe locul 95 pentru a ne întâlni cu Coldplay, Paradise, la Kiss FM, Airplay 100. Number 94. I wanna give it

Jessie. Invitat astăzi la o discuție între fete este Jessie J. Am ales pentru ea 3 întrebări. Veți afla 3 lucruri noi despre una din artistele momentului în Statele Unite, chiar dacă ea vine din Marea Britanie. Așadar, Jessie, cât de important e pentru tine actul creației? E terapie curată sau nu prea? Oh, it's everything for me, you know. E totul pentru mine. În momentul în care mă simt într-un fel anume, diferit, special, vreau să scriu despre asta. Și mai simt că e important să treci peste lucruri, știi? Some people like to paint, some people like to draw or, you know, dance, and I'm somebody that... Așa cum unii alergă la sală, alți pictează sau dansează, eu am norocul să pot să exprim ce simt prin muzică. I've always felt that an apology is strongest in a song form. Și mi s-a părut mereu că e mai frumos și mai ușor să-ți ceri scuze prin muzică sau să declari iubirea pentru cineva sau să spui că îți pare rău. And it kind of lets me let go of it, you know, but it always exists. It's on last forever. Mă ajută să mă eliberez de tot ceea ce simt, bun sau rău. În plus, piesele sunt nemuritoare. Următoarea întrebare ne duce înapoi în copilăria ta. E adevărat că ai fost dat afară din corul școlii? They didn't even let me in the school choir. People say that I got kicked out. I wasn't even allowed in it because I was too loud. And the music teacher said that the other teachers were complaining. Nici măcar nu m-au lăsat să fac parte din corul școlii. Oamenii spun că am fost dat afară, dar de fapt nu m-au primit în el, pentru că eram prea gălăgioasă, iar profesorii de muzică îmi spuneau că toți ceilalți profesori sunt nemulțumiți de comportamentul meu. Sad times. Can you imagine? I was 11 years old and was told that I wasn't allowed in the school choir. Am trăit o perioadă foarte tristă. Aveam 11 ani și nu aveam voie să cânt cu ceilalți elevi. I will succeed. Erau mereu le spuneam că voi reuși, voi avea succes. Și în jurul meu toți râdeau. Profesorii care nu mă plăceau, colegii, toată lumea. You know, would be not very nice to me and not really like my music, and then all of a sudden when I was doing well would creep out of the woodworks and want to come to gigs and pretend to be my best friend. And apoi lucrurile au început să meargă bine, iar acum vin mulți la concerte și pretind că sunt prieteni. Multe din piesele mele sunt scrise pentru ei, pentru toți cei care nu au avut încredere în mine. Ne place atitudinea ta de învingătoare într-o lume nu întotdeauna perfectă. O lume și o industrie despre care se spune de multe ori că este a bărbaților. Tu ce părere ai? No, not at all. No, look where I'm sitting. I'm ready to go to the top, bruv. Nu, nu sunt de acord. Chiar deloc. Și sunt pregătită să cuceresc lumea asta. Așa cum e ea. Ne-a cucerit și pe noi, ascultăm în Airplay 100 cu noul single Domino, ajuns săptămâna aceasta pe locul 82. I'm feeling sexy and free. Me out of control. Ooh, ooh, ooh, ooh. Jesse J coboară săptămâna aceasta 10 locuri cu Domino. Pe locul 81, Sexy and I Know It. Locul 80 ocupat săptămâna aceasta în Airplay 100 de Like Chocolate, Maria Maria. Pe 79 se află Corina în coborâre de pe locul 73 cu Monkey Funky. 78 este poziția ocupată de Alexandra Stan, 1 Million. Noi mergem pe locul 77 pentru Moricante featuring Love Rush, Yeke Yeke. Yeke, locul 77, săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 76, DJ Marica featuring Dragoș Bădoi, These Are The Times. Pe locul 75, în urcare de pe 90, Antoine Clamaran și Night Shift Forever. Vă invit să ascultăm piesa de pe locul 74, un hit cântat de Anda Adam și Kuroš Tasmini. Can You Feel Love? E timpul să plecăm de pe locul 74, unde se află Curoș Tasmini și Anda Adam cu Can You Feel Love. Pe locul 73, în urcare, Jason Derulo, Breathing. Pe locul 72, Jeremiah și 50 Cent cu Down On Me. În câteva momente, piesa de pe locul 71, hitul cântat de Alex Velea, Whisper. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplane 100. No one loves you like I do. I stand by your side for the rest of my life. Can you hear me when I'm whispering, girl? Yeah. I like this feeling that you give me when you kiss me. I feel the world is mine. Can you hear me when I'm whispering, girl? Number 71. Let me whisper in your ear all the things you like to hear. I am here, yeah, for you. Let me whisper in your ear all the things you like to hear. I am here, yeah, for you. Se numește hitul de pe locul 71, Alex Velea în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 70, Soul City featuring Masari, That Kind of Love. Și următorul hit pe care l-ascultăm împreună la Kiss FM este pe locul 69. Este produs de DJ Rino și cântat de Silvia, se numește Feel in Love. DJ Rino featuring Silvia, Feel in Love, în urcare de pe locul 71 până pe 69. Pe locul 68, săptămâna aceasta, Alisa Raid featuring Jump Smokers, Alone Again. Poziția cu numărul 67 este ocupată azi de T-Pain featuring Wiz Khalifa și Lily Allen, 5 O'Clock. Locul 66, Airplay 100 la Kiss FM, William Rain, If I Could Fall. Pe 65, Chris Lake, Sundown. Pe 64, Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Locul 63 azi, Stroke 69, Beautiful Smile. Mergem pe 62, aici se află Plan Win, ia Bibi! I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Airplay 100, only on Kiss FM. Locul 62, Play and Win, aici în Airplay 100 la Kiss FM. O poziție mai sus pe 61, Pitbull și Neo, Afrojack împreună cu Nair, Give Me Everything. Locul 60 ocupat săptămâna aceasta de Michael Parsberg și Safri Duo cu Mad World, nou lor hit. Înainte să ascultăm hitul de pe locul 59, facem o scurtă recapitulare a ultimelor 10 poziții, după care ne întâlnim cu Pitbull și Chris Brown, International Love. Number 70. Good night, it's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. Said you're going number 66. If I could fall in love with you, would you stay just a little longer? If I could fall in love with you, would you be just a little longer? Number 65. Number 62.

club hopper. Got a hangover like too much vodka. Can't see me. Stay tuned. We'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 50. You're killing me slowly. I'm giving in. You're crying me out like a violin. Your words are the sweetest poetry. My pleasure and pain, you're my symphony. Sunt Cristi Nițu, ascultați în continuare Romania Zerplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Locul 50, Lucian Demoga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony. Pe 49, Chris Brown, Turn Up The Music. Pe 48, un hit cântat de Ghescu și Demoga, tot mai sus. Pe 47, DJ Antoine, Welcome To Saint-Tropez. Locul 46, ocupat de Adele, Set Fire To The Rain. Pe 45, Calvin Harris, Feel So Close. Este momentul să o invit din nou alături de mine în studioul Kiss FM pe Andreea Berghia, pentru că urmează Artist of the Week. O sărbătorim astăzi pe Lady Gaga. Ea este Artist of the Week, împlinește frumoasa vârstă de 26 de ani. Pe numele adevărat, Stephanie Joanne Angelina Germanotta a punctat primul ei number one în 2008 cu hitul produs de Red Wine, Just Dance. A fost number one atât în Statele Unite cât și în Marea Britanie. Cât despre Poker Face, piesa pregătită pentru astăzi a urcat pe prima poziție în 20 de țări, inclusiv la noi. Așadar, îi spunem la mulți ani lui Gaga și ascultăm un Airplay 100 Poker Face. Remixul piesei Dream Girl, Smiley, locul 44. Urmează una dintre piesele mele preferate. Este situată azi pe locul 43. Bob Sinclair featuring Pitbull, Dragonfly și Fatman Scoop. Rock the boat, baby! The hottest dance hits. Airplay 100. Bob Sinclair, listen to your band. You thinking, but I hope you thinking what I'm thinking with just your head bobbling. Don't knock on doors, but Jehovah's my witness. And I treat sex like a physical fitness. Up and down like the stock market. Now, baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que rica, ale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale loca, la mujer. Sinclair featuring Pitbull, Dragonfly și Fatman Scoop, Rock the Boat, locul 43 în urcare o poziție. Pe locul 42 în urcare de pe 48, Vicky Red, If You Ever Feel. Pe locul 41 însă se află Raluca și ne oprim pentru moment să ascultăm Out of Your Business. Every day you see me walk away. I ain't got no more reason to stay. Say goodbye and I'll be on my way. I'm out of your business. Business, out of your business. I can deal your love.

Săptămâna aceasta DJ Fresh featuring Rita Ora pătrund în clasamentul nostru direct pe locul 39, Hot Right Now. Pe locul 38, Sahara, I Wonder Why, în urcare o poziție. Pe 37, în staționare, Florida, Good Feeling. Mergem pe 36, aici se află Nick Camarera și Alinka, Get Alive. Nick Camarera featuring Alinka, Get Alive sau Mama Yete, locul 36 pe 35, în urcare de 5 poziții, Nair featuring Pitbull și Mohombi, Suave. Locul 34 ocupat astăzi în Romania's Airplay 100 de Julian M și Veronica, Superstar. Pe locul 33 în coborâre de pe 29, Eli White, Sete de Noi. Pe locul 32, tot în coborâre, o poziție, Liviu Hodor și Mona, Sweet Love. Mergem pe 31, aici se află Antonia, Marionette și este timpul pentru o nouă recapitulare înainte de a asculta hitul de pe locul 30 cântat de Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Number 40. Viața-i divină. We'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 30. Poziții mai sus față de săptămâna trecută pentru Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Pe locul 29 coboară două locuri Bruno Mars, It Will Rain, sperăm că nu. Pe locul 28 de pe 20, Sean Paul featuring Alexis Jordan, Got to Love You coboară săptămâna aceasta 8 locuri. Mergem pe 27 unde urcă 3 poziții, Chilia, Is It Love? I just opened my heart and I let you inside.

and let me make you feel right. You ask, I will make sure that it lasts tonight. Everything is black and white. Speed of Sound, în urcare o poziție, locul 23. Pe 22, Mike Candice featuring Evelyn, One Night in Ibiza, coboară 3 poziții. Pe locul 21, Deepside DJs, Stay With Me Tonight. The hottest dance hits, Airplay 100. Locul 21, Deep Side DJ, Stay With Me Tonight. Și cred că este momentul să facem încă o recapitulare a ultimelor 10 hituri în Airplay 100. Number 30. Acestea au fost ultimele 10 poziții în România Zerplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Mergem mai departe pe locul 20, Alex Mica, Dalinda, pe 19, Mina Kay, Everybody on the Floor. Ne oprim pe locul 18, aici se află Rihanna, You the One. Like, no, there's just one, one, one, one, one, one. No, baby, just 1-1-1, I bet you wanna know. You know what I dream about, babe. You know one that I think about always. You are the one, so I bet you I behave. My love is your love, your love is my love. You know one that I dream about, babe. You know one that I think about always. You are the one, so I bet you I behave. My love is your love, your love is mine. Locul 18 și 3 poziții în urcare pentru cel mai nou hit cântat de Rihanna, se numește You The One. Pe locul 17 în urcare, un loc, Grasso XXL și Lala Song. Vă invit să mergem pe locul 16, aici se află Sean Paul. El urcă de pe 22 cu She Doesn't Mind. Bring it back on it. Give me the thing, become a waffle, lock on it. Wine it, wiggle it, set the track on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for thump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she că săptămâna aceasta încă 6 locuri în Romania Zerplay 100 și Doesn't Mind este pe locul 16, pe 15 în coborâre de pe 10 Ina cu Endless. În câteva momente hitul de pe locul 14. Ne întâlnim imediat cu Jamie Won, Shuda. Stay tuned, we'll be right back. 3 2 1 We now return to Airplay 100. Number 14. Walked when I should've run. inside me. Even when you ain't beside me, and I go into hiding, and I know I never leave it alone. Another round of it from me. Of all the ways you could tell me how I take time going slowly. All the time that I did it on my own, still I walked when I should've run. Take your aim, fire away, fire away. sunt Cristi Rițu. Clasamentul celor mai tari 100 de hituri, adică Airplay 100, continuă. Am ascultat locul 13, David Guetta featuring Sia, Titanium. Pe 12, Arash featuring Elena, Broken Angel. Mergem pe 11, ascultăm încă o dată împreună la Kiss FM, Likely, I Follow Rivers.

Săptămâna aceasta pătrunde și Dia în top 10, clasamentul primelor 10 poziții. Don't Know se numește hitul ei, piesa este pe locul 9. Pe 8, Rihanna featuring Calvin Harris, We Found Love. Continuare printre hiturile preferate în România se află We Found Love, Rihanna featuring Calvin Harris, săptămâna aceasta locul 8. Nu mai avem foarte mult timp până când vom afla cine este pe prima poziție săptămâna aceasta aici în Airplay 100 la Kiss FM. Din nou invit în studio alături de mine pe Andreea Berghia pentru Music News. Știrile de astăzi sunt despre Adele, Madonna și Justin Bieber. Adele și-a cimentat relația de prietenie cu Joy Williams de la trupa The Civil War cu un tatuaj. Cele două fete și-au desenat pe încheietura mâinii stângi 3 puncte de suspensie, care înseamnă va urma. Nu știm dacă un nou tatuaj sau încă o prietenă a celor două. Despre Madonna, am aflat că se va folosi de concertul ei din Rusia, pe care îl va susține în curând în St. Petersburg pentru a lupta împotriva oprimării comunității gay de acolo. Îi dorim succes și, dacă nu va fi așa, trece cu vodka. Trecem la grupa mică. Justin Bieber le-a trimis într-un târziu băieților lui David Beckham cadourile de Crăciun, pentru fiecare junior câte o chitară semnată de el. Singura problemă a fost că una din chitare era pregătită pentru unul din băieții, Angelina Jolie, și a ajuns la Romeo, băiatului Beckham. Până la urmă s-a remediat greșeala, dar Justin tot a ajuns de râsul lui. Andreea Berghia, să ne întoarcem la hiturile din Airplay 100. Cristi, ai legătura. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Mm-hmm.

dacă durerea a venit și nu mai pleacă. Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba. Numai tu mi-ai dat lumea peste cap. În loc să ne